इतना कहकर वंशिका चली गई। वेदांत ने वरदान की तरफ देखा तो वरदान बोला, यार मुझे इन चीजों से दूर रखो, तू जाने तेरी माँ जाने, मुझे ये बातें समझ नहीं आती। मुझे तो वंशिका पसंद आई थी और मैं तो वंशिका को लेकर घर से भाग गया था। इतना कहकर वरदान ने अपनी प्लेट उठाई और जाता हुआ बोला, अब तेरी माँ मुझसे भी नाराज हो गई, जाकर मनाता हूँ और तू भी वामिका को थोड़ा समझा दे। इतना कहकर वरदान वहां से चला गया। वहीं वेदांत के अंदर तो हिम्मत ही खत्म हो गई थी कि वो वामिका के पास चला जाए, लेकिन वामिका पता नहीं क्या क्या सोचकर बैठ जाती। आखिरकार हिम्मत करता हुआ वेदांत वामिका के कमरे के बाहर चला गया। उसने हल्का सा झांक कर देखा तो वामिका वहां नहीं थी और सिद्धि आराम से सो रही थी और उसके पास कुछ किताबें पड़ी थी। वेदांत धीरे धीरे दबे पांव से कमरे के अंदर आया। उसने सिद्धि के पास पड़ी हुई किताबों को समेटा और टेबल पर रख दिया और फिर उसने ब्लैंकेट से सिद्धि को कवर करते हुए धीरे से उसके माथे पर हाथ फेरा और तभी पीछे से आवाज आई, आप यहाँ? वेदांत एकदम से डर गया, लेकिन उसने अपनी आंखें कस के बंद कर ली क्योंकि पीछे वामिका थी। वेदांत ने एक बार फिर सिद्धि के बालों में हाथ फेरा और बोला, वो सिद्धि को देखने आया था। इतना कहकर उसने पीछे पलटकर वामिका को देखा तो वामिका अभी अभी फ्रेश होकर बाहर आई थी। वो बोली, देख लिया सिद्धि को, अब चाहिए? वेदांत बोला, देखो मुझे तुमसे बात भी करनी थी, माँ की बातों का बुरा मत मानना, उनकी बात दिल पर मत लेना, वो सुबह शाम मेरी शादी के सपने देखती रहती है ना, इसलिए उन्होंने ऐसा कुछ कह दिया। उम्मीद करता हूँ कि तुम माँ की बात का बुरा नहीं मानोगे और उन्हें माफ कर दोगे। वामिका धीरे से बोली, कैसी बातें करते हैं साहब, आपने मुझे छत दी, यहाँ मुझे माँ का प्यार मिला, मैं उनकी बातों का बुरा क्यों मानूंगी? माफ करने का तो सवाल ही पैदा नहीं होता, वो मुझसे इतनी बड़ी है, और रही बात कि उन्होंने बोल दिया तो आप अपनी माँ की बातों पर गौर क्यों नहीं करते, शादी कर लीजिए ना। ये सुनकर वेदांत की आंखें खुशी से चमक गई। वो बोला, मैं तो तैयार हूँ, तुम तैयार हो? तुम जब कहोगी मैं शादी कर लूंगा। ये सुनकर वामिका हैरानी से वेदांत को देखने लगी। वहीं वेदांत ने जब वामिका के चेहरे के एक्सप्रेशन को देखा तो उसने अपने दांतों तले जीभ दबा ली और मनी मन खुद पर गुस्सा करता हुआ बोला, तू कुछ कुछ सार्थक जैसा होता जा रहा है, थोड़ा सा शांति से काम ले, इतना क्यों एक्साइटेड हो जाता है? और तभी वामिका बोली, आप गलत समझ रहे हो, मेरे कहने का मतलब है कि अगर बड़ी माँ आपके शादी के सपने देखती है तो आपको किसी से शादी कर लेनी चाहिए। वेदांत अब कुछ नहीं बोला, उसे समझ नहीं आ रहा था वो क्या कहे। और तभी वामिका बोली, देखिए मैं समझती हूँ, वो माँ है, उन्होंने आपकी शादी के लिए बहुत सपने देखे हैं, आपको अपनी माँ के सपनों का मान रखना चाहिए। वेदांत ने हाँ में गर्दन हिलाई और फिर बहुत मासूम सा चेहरा बनाकर बोला, वामिका मैं बस तुमसे ये कहने आया था कि माँ की बातों को दिल पर मत लेना, बाकी मैं माँ को समझा दूंगा, तुमने आज बहुत काम किया था, ऑफिस में ही थक कर सो गई थी, चलो तुम आराम कर लो और माँ की बातों को दिल पर मत लेना। वामिका ने हाँ में गर्दन हिलाई और वेदांत वहां से चला गया। बाहर आते ही उसने जोर से मुक्का दीवार पर मारा और फिर हल्का सा झांक कर वामिका को देखा तो वामिका सिद्धि के पास लेट गई थी। उसने फिर लैंप बंद किया। वेदांत भी चुपचाप अपने कमरे में आ गया। कमरे में आकर उसने देखा तो सार्थक सो रहा था। एक बार तो वेदांत का मन हुआ कि सार्थक को जोर से लात मारे ताकि उसका गुस्सा थोड़ा कम हो जाए, लेकिन अगले ही पल वो सार्थक के पास लेट गया और उसने सार्थक को कस कर गले लगा लिया। सार्थक नींद में बोला, अरे मैं वामिका नहीं हूँ। ये सुनकर वेदांत ने एक पंच सार्थक की कमर पर मारा और बोला, चुपचाप लेटा रहे, इस घर में जिसे देखो वामिका के माला जपता रहता है। सार्थक अब कुछ नहीं बोला क्योंकि वो नींद में था। वहीं वेदांत, उसकी आंखों के सामने वामिका का चेहरा आ रहा था और अचानक उसके चेहरे पर एक मीठी सी मुस्कुराहट आई। वो सीधा होकर लेट गया और सीलिंग की तरफ नजर घुमाता हुआ बोला, वैसे माने किया तो ठीक ही, अगर उसके दिमाग में शादी की बात तो जानी ही चाहिए। इतना कहकर उसने तकिए में मुंह छुपा लिया और खुद में ही शर्माकर सो गया। दूसरी तरफ शिवाय एक व्हीलचेयर खींच रहा था, उस पर वीरा बैठी हुई थी। आज आर्या ने वीरा को बहुत अच्छे से तैयार किया था, उसे एक जॉर्जेट की पिंक कलर की साड़ी पहनाई थी। विराज को वीरा पर पिंक कलर की साड़ी बहुत अच्छी लगती थी। शिवाय व्हीलचेयर को खींचता हुआ बोला, मैंने तो विराज से कई बार बात की लेकिन वो मेरी बातों का जवाब ही नहीं देता, तुम विराज से बात करो, क्या पता तुम्हारी बातों का जवाब दे दे और उठ जाए, अगर वो सही हो गया तो हम उसे घर लेकर चलेंगे। इतना कहकर शिवाय वीरा को लेकर विराज के कमरे में आ गया। फिर वो वीरा के सामने गया और पंजों के बल बैठता हुआ बोला, तुम्हें याद है ना, तुमने एक बार मेरे भाई को ठीक कर दिया था। इतना कहकर उसने अपने हाथ जोड़े और बोला, एक बार फिर ठीक कर दो। इतना कहकर शिवाय की आंखों में पानी आ गया क्योंकि वो बहुत इमोशनल हो गया था। वहीं वीरा, उसकी आंखें भीग गई थी। आर्या ने भी अपने आंसू जैसे तैसे कंट्रोल कर लिए और तभी शिवांगी वो आर्या के गले लगकर भरे गले से बोली, शिवाय पापा रो क्यों रहे हैं? आर्या ने हल्की सी नामे गर्दन हिलाते हुए कहा, कुछ नहीं हुआ, तुम्हारे पापा को ठीक करना है ना, इसलिए उनकी आंखों में पानी आ गया। वीरा ने शिवाय के हाथों पर अपने हाथ रख दिए और धीरे से बोली, विराज को कुछ नहीं होगा, हम उसे अपने साथ लेकर जाएंगे, हम सब युग की शादी में शामिल होंगे, बिल्कुल ऐसे ही जैसे रोहिती की शादी में शामिल हुए थे। बहुत मस्ती करेंगे, बहुत डांस करेंगे। अब तो आपने मेरी शिवांगी को भी मुझसे मिला दिया, अब रोने का कोई कारण नहीं है। शिवाय ने हाँ में गर्दन हिलाई और फिर से खड़ा होकर वीरा की व्हीलचेयर को विराज तक ले आया। विराज की आंखें बंद थी। वीरा ने विराज का एक हाथ पकड़ा और उसे अपने गालों पर लगाया। उसकी आंखों से आंसू बह गए और उसके आंसू विराज के हाथ पर गिर रहे थे। वीरा बोली, विराज हमारी बेटी मिल गई, अब उठ जाइए ना, ठीक हो जाइए ना, देखिए तो शिवाय भैया हमें लेने आए हैं, बहुत सालों से यहाँ है, हम अपने घर चलेंगे, रघुवंशी मेंशन चलेंगे, मेरा अवनीत मुझे उससे भी तो मिलना है। शिवाय भैया ने बताया कि अवनीत की शादी पीहू से हो गई, आपको पता है अवनीत और पीहू एक दूसरे को डेट करते थे, लेकिन उन्होंने पूरी फैमिली को खबर नहीं होने दी। विराज उठिए ना, मुझे आपसे बहुत सारी बातें करनी है, उठिए ना विराज। लेकिन विराज की बॉडी में हलचल नहीं हो रही थी। ये नजारा देखकर आर्या के आंसू नहीं रुक रहे थे। उससे देखा नहीं गया तो वो पलट कर खड़ी हो गई। वहीं शिवाय उसने अपने आंसू को जैसे तैसे कंट्रोल कर लिया था, लेकिन कहीं ना कहीं उसके अंदर एक विश्वास था कि अगर वीरा कोशिश करेगी तो विराज जरूर उठेगा। वहीं शिवांगी आर्या को रोते हुए देख रही थी तो आर्या ने शिवांगी को अपने सीने से लगा लिया और प्यार से उसके कान में बोली, थोड़ी देर में तुम्हारे पापा भी ठीक हो जाएंगे, फिर हम वापस चलेंगे। शिवांगी ने हाँ में गर्दन हिलाई और आर्या से दूर हो गई और फिर जाकर उसने विराज का दूसरा हाथ पकड़ लिया। शिवांगी ने भी अपने पापा की हथेली पर किस करके कहा, पापा उठ जाइए ना, शिवाय पापा ने बताया कि आप मेरे असली वाले पापा हो, उठ जाइए ना पापा, आप उठ जाओगे तो मैं आपको एक खास आदमी से मिलाऊंगी, आपको पता है वो बहुत अच्छा है, उसने मुझे बहुत सारी बातें सिखाई है, बहुत सारी बातें। और आपको पता है एक दिन शिवाय पापा मुझे सिंघानिया हाउस लेकर गए थे, वहाँ मैं सीढ़ी पर चढ़ी, वो ना लकड़ी की होती है, उस पर गिरने का डर लगता है, लेकिन मैं गिरी नहीं, मुझे उसने बचा लिया था। उठ जाइए ना पापा, देखिए ना मम्मी रो रही है, प्लीज पापा, मैंने मम्मी से बहुत सारी बातें की, मुझे अब आपसे भी बात करनी है, अब मेरी भी असली वाले मम्मी पापा हो जाएंगे, प्लीज पापा उठ जाइए ना। लेकिन विराज की बॉडी अब भी हलचल नहीं कर रही थी और ये देखकर वीरा और ज्यादा रोने लगी। शिवांगी की आंखों में भी पानी था। वीरा का दिल टूट रहा था, वो अपने पति को इस हालत में देखकर बहुत दुखी हो गई थी। कुछ देर तक वीरा और शिवांगी दोनों ही कोशिश कर रहे थे लेकिन विराज की बॉडी अब भी मूवमेंट नहीं कर पा रही थी। आखिरकार शिवाय ने अपनी आंखें बंद की और आर्या की तरफ इशारा किया। आर्या शिवांगी के पास गई और उसे विराज से दूर करते हुए बोली, कोई बात नहीं विराज भैया ठीक हो जाएंगे, रोना बंद करो, आज नहीं तो कल हम विराज भैया को घर लेकर ही जाएंगे। वहीं शिवाय ने भी वीरा की व्हीलचेयर को खींचते हुए कहा, वीरा हमें कोशिश करते रहना पड़ेगा, समझ रही हो ना? वीरा गुस्से में बोली, हाँ समझ रही हूँ, एक बार में इन्हें समझ में कहाँ आता है, इन्हें तो मुझे रुलाने में अच्छा लगता है। वीरा सुबक रही थी कि विराज की उंगलियों ने हिलना शुरू कर दिया। उसकी उंगलियां हिल रही थी और ये देखकर वीरा ने जल्दी से विराज का हाथ पकड़ लिया और शिवाय को देखकर बोली, भैया इन्हें होश आ रहा है, डॉक्टर को बुलाइए। रजावत हाउस में वेदांत और वामिका दोनों ही सीढ़ियों से उतरकर नीचे आ रहे थे। दोनों ही साथ में ऑफिस जाते थे। दोनों आकर डाइनिंग टेबल पर बैठे। वेदांत ने सार्थक की तरफ देखकर कहा, आज सब कहाँ हैं? सार्थक बोला, पापा ऑफिस चले गए, माँ रघुवंशी मेंशन चली गई, बड़े पापा और बड़ी मम्मी अपने बेडरूम में हैं, और अब मैं सिद्धि को कॉलेज छोड़ने जा रहा हूँ, फिर वहीं से ऑफिस आ जाऊंगा। इतना कहकर उसने सिद्धि को देखा और बोला, चलो चलो कितना खाओगी? सिद्धि ने हाँ में गर्दन हिलाई और उठ गई। फिर उसने वामिका को गले लगाया और बोली, दी जा रही हूँ, वामिका ने सिद्धि के गाल पर हाथ लगाया और सार्थक सिद्धि को लेकर चला गया। उन दोनों के जाते ही डाइनिंग टेबल पर बस वेदांत और वामिका बैठे हुए थे। वेदांत ने एक नौकर को देखकर कहा, आज माँ पापा नाश्ता नहीं करेंगे। उस नौकर ने सर झुकाकर कहा, सर वो आज वंशिका मैडम की तबीयत ठीक नहीं है, इसीलिए सर उनके पास ही है। ये सुनकर वेदांत हैरानी से नौकर को देख रहा था। वहीं वामिका जो ब्रेड पर जैम लगा रही थी उसके हाथ रुक गए। एक ही पल में उसे कल रात की बातें याद आ गई। वेदांत जल्दी से अपनी माँ के कमरे की तरफ चला गया, पीछे पीछे वामिका भी चली गई। दोनों ही कमरे में पहुंचे तो वंशिका लेटी हुई थी और उसने अपने सिर को एक पट्टी से बांधा हुआ था, एकदम बीमार लग रही थी। वरदान उसी के पास चेयर पर बैठा हुआ था। वरदान बोला, वंशिका तबीयत और बिगड़ जाएगी, चलो डॉक्टर के पास चलते हैं। लेकिन वंशिका ने अपना हाथ खींच लिया। तभी वेदांत बोला, माँ क्या हुआ, क्या हुआ है आपको? इतना कहकर वो वंशिका के पास बैठा और उसके सिर को सहलाने लगा। वंशिका बोली, कुछ नहीं हुआ, जाओ यहाँ से, किसी को मेरी नहीं पड़ी। वेदांत बोला, माँ कल रात तक सब कुछ ठीक था, अचानक क्या हो गया? चलो डॉक्टर के पास चलते हैं, या फिर रुको मैं डॉक्टर को यही बुला लेता हूँ। इतना कहकर उसने अपना फोन निकाला तो वंशिका ने उसके हाथ से फोन लेकर जोर से दीवार पर मार दिया। ये नजारा देखकर वामिका एकदम से डर गई। उसे समझ नहीं आ रहा था कि आखिर एक ही रात में हो क्या गया। वहीं वेदांत भी आंखें फाड़े एक बार अपने फोन को देखता और एक बार अपनी माँ को, फिर बोला, माँ हुआ क्या है, ऐसे रिएक्ट क्यों कर रही हो, पापा से लड़ाई हुई? वरदान चेयर से खड़ा हो गया और बोला, मुझसे कोई लड़ाई वड़ाई नहीं हुई है, खामखा मुझे बीच में मत घसीटो, मैं तो कब से समझा रहा हूँ लेकिन समझ ही नहीं रही। वेदांत बोला, माँ क्या हो गया बताओ तो सही। वंशिका बोली, इस घर में मेरी किसी को परवाह नहीं है, जब मेरी किसी को परवाह नहीं है तो मेरा मर जाना ही ठीक है। क्या हुआ है वंशिका को?